الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. بدکار شخص کا نکاح نہیں ہو سکتا مگر بدکار عورت کے ساتھ ہی یا مشرکہ کے ساتھ. بدکار عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا مگر بدکار مرد یا مشرک کے ساتھ. یہ نیک لوگوں کے اوپر ان بدکاروں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء, وہ لوگ جو نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر ان کے پاس اس بات پر چار گواہ نہیں ہوتے, تو ایسے تہمت لگانے والوں کو 80-80 کوڑے لگائے. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا, اور ایسے تہمت لگانے والوں کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ یہ فاسق لوگ ہیں. ہاں, اگر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو آخرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. کل کے سبق میں حدود سے متعلق غیر شادی شدہ شخص سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں سزا کا ذکر ہوا, 80-80 100-100 کوڑے کی بات ہے. بعض احادیث میں 100 کوڑوں کے ساتھ اس بندے کو اس شہر سے جلا وطن کرنے کا بھی حکم ہے. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تو یہی مسلک ہے کہ جس شخص سے غلطی ہو جائے اور سزا ان کو ہو کوڑوں والی, تو پھر اس کو اس شہر سے سال کے لیے, ایک سال کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس شہر سے دوسرے شہر میں ان کو منتقل کر دیا جائے کہ یہاں جب وہ چلے پھریں گے لوگ کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, تاکہ گندی بات کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے اسلامی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ کسی گندے شخص نے کسی جانور کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ غلط کام کیا, تو حکم ہے کہ اس جانور کو بھی نا قتل کر دو, ختم کر دو, تاکہ وہ جانور بھی جب لوگوں کے سامنے سے گزرے گا وغیرہ تو لوگوں کو پرانا قصہ یاد آ جائے گا کہ اچھا یہ وہی جانور ہے تو اس شخص کی. یعنی ایسی بات کا تذکرہ بھی کرنا اچھی بات نہیں ہے, اس لیے اس چیز پر سزا بھی زیادہ ہے. تو امام شافعی کا تو مسئلہ یہی ہے کہ 100 کوڑے لگانے کے بعد بدکار شخص کو ایک سال کے لیے اس کو اپنے شہر سے دوسرے شہر جلا وطن کر دیا جائے. لیکن امام صاحب کا یہ مسئلہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا, تو جلا وطن کیا گیا. جلا وطن کیا گیا تو اس شخص کو تو ادھر لوگ نہیں جانتے تھے, وہاں تو وہ جا کے جیسے بھی اپنے آپ کو ظاہر کرے, ادھر پھر کسی غلطی میں وہ پکڑا گیا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ جس شخص کو جلا وطن کیا تھا ادھر بھی اس نے کوئی غلطی کی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ آئندہ ہم جلا وطن نہیں کریں گے, اسی علاقے میں ہی اس کو سزا ہوگی اور وہیں رکھیں گے. اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلا وطن کرنے کی جو سزا ہے وہ قاضی کے صوابدید پر ہے, لازمی حکم نہیں ہے. اگر لازمی حکم ہوتا تو حضرت عمر فاروق یہ نہ فرماتے کہ آئندہ ہم جلا وطن نہیں کریں گے, وہ ادھر ہی اس کو رکھیں گے تاکہ لوگ اس کے اوپر نظر رکھیں گے اور اس سے آئندہ غلطی نہیں. آج کے سبق میں ایک اور اہم نازک معاملہ ہے, حیا بہت بڑی دولت ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں, 70 حصے ہیں ایمان کے. والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے. حیا جو ہے نا تمام اعضاء جوارح, انسان کے اعضاء رئیسہ جتنے ہیں اعضاء رئیسہ, ان کو حدود شرع میں جب انسان رکھے تو انسان کا حیا باقی رہتا ہے, مثلا آنکھ کو اپنی حدود میں رکھے، کان کے سننے کے لحاظ سے جائز چیزوں کو سنے، زبان کے لحاظ سے جائز چیزوں کی گفتگو، یہ ہاتھ کو استعمال کرنا، چل کر جانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ حدود شرع میں یہ ہو، گانا نہ سنے، بد نظری نہ کرے، فلاں اس طرح کی باتیں، تو انسان کا حیا باقی رہتا ہے۔ لیکن جب بد نظری بھی کرے گا، گانے بھی سنے گا، گندی مجلس میں جائے گا، پھر خطرہ یہ ہے کہ یہ گندے کام میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کی وہ حیا والا جو صفت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ بری نشست، بری مجلس، وہ آہستہ آہستہ خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ مبتلا ہو جائے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو دوسرے کے فصل کے قریب منڈیر جو ہے اس پر بھی نہ چبائے، کیونکہ ذرا سا یوں غفلت کرے گا، ذرا سا یوں غفلت کرے گا تو بکری تو ادھر منہ مار لے گی، اور وہ جائز نہیں تھا اس کی فصل کو کھلانا۔ جب وہ بکری فصل کھائے گی اس کا دودھ کیسے پھر جائز ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حالات میں آتا ہے کہ اس شہر میں بکری چوری ہو گئی، بکری چوری ہو گئی اور ملی نہیں ہے، جس میں فرض کرو میں ہوں، وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ بکری ملی نہیں ہے، بکری چوری ہو گئی، بکری ملی نہیں ہے، تو ایک عرصے تک بازار سے بکرے کا گوشت خرید کے نہیں کھاتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ ادھر ذبح ہو کے بک رہی ہو، ہے تو چوری کی نا، تو لہٰذا کوئی بات نہیں، بکرا 100 درہم کا، 50 درہم کا ہے، نیا خرید لیں گے تو اس کو ذبح کر لیں گے، تاکہ اس چیز سے انسان بچے۔ جب انسان دوسرے کے فصل سے اپنے جانور چبائے گا، وہ جو دودھ پیدا ہوگا یا اس کو ذبح کر کے کھانا کھاتا ہے تو سب صحیح نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے حیا بڑی چیز ہے، اور حیا کی حفاظت ایک ہمت سے ہوتی ہے، یعنی ایک مجاہدے سے حیا کی حفاظت ہوتی ہے، حیا محفوظ رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ گانے بھی سنتا رہے، فلمیں بھی دیکھتا رہے، گندی مجلسوں میں بھی جاتا رہے، غیبت بھی کرتا رہے، بد نظری بھی کرتا رہے اور پھر بھی کہے میں تو بڑا جناب پاک صاف ہوں۔ ہمارے تو دل بالکل ہی صاف ہے، اس سے زیادہ صفائی کہاں ہو سکتی ہے کہ کوئی گناہ چھوڑے ہی یا پھر بھی دل صاف ہی صاف ہے۔ یہ شیطان سکھاتا ہے باتیں، ان سے نقصان کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، نقصان کے علاوہ ان چیزوں سے۔ کسی نے ساری رات گانے سنے تو صبح کیا اس نے کما لیا؟ نیند اپنی خراب کی، صحت اپنی خراب کی، آنکھیں خراب کی، کان خراب کیے، ساری کیا اس نے کمال حاصل کر لیا؟ کوئی بھی گناہ ہے سوائے نقصان کے اور کوئی فائدے کی بات نہیں۔ تو آج کے سبق میں اور اہم نازک مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو بدکار شخص ہے وہ کسی نیک خاتون، پاک دامن خاتون سے رشتہ نہ کرے، وہ اسی طرح کی بدکار سے کرے۔ بدکار عورت کسی نیک مرد سے رشتہ نہ کرے، اسی طرح کے بدکار سے کرے، یعنی یہ ناراضگی کا جملہ ہے۔ اگر ہو گیا رشتہ جائز ہے، لیکن مناسب نہیں تھا کہ ایک پاک دامن خاتون ہے اور گندے شخص کے پاس چلی گئی، یا ایک پاک دامن مرد ہے اور گندی عورت کے ساتھ اس طرح ہو گیا۔ ترمذی شریف نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، مرسد بن ابو مرسد ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت فلانی ایک عورت ہے، اس کا نام تھا عناق، وہ مجھ سے رشتہ کرنا چاہتی ہے اور میرا بھی کچھ رجحان ہے کہ رشتہ کر لیتا ہوں، اس طرح آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ کسی موقع پر پھر اس نے یہی بات پوچھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کسی وقت پھر یہ شخص جو ہے بڑی خوبیوں والا تھا، یہ جو مرسد بن ابو مرسد، میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو تیسری مرتبہ جب آپ نے پوچھا تو آپ نے اس عورت کو جانتے تھے، وہ ذرا اس طرح کی چیز مشہور ہو جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مرسد اتنی کیا مجبوری ہے یار کہ ایک ایسی عورت کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہو جو علاقے میں مطلب اچھے الفاظ سے نہیں سمجھی جاتی، اور اچھے انشاءاللہ اچھا اللہ تعالیٰ رشتہ کرائے گا، تو منع کر دیا۔ مطلب یہ کہ دل پسند کیا آپ نے، جائز تو تھا، ہو جاتا تھا، توبہ کر لیں گے، لیکن بندے کو اپنا کف تلاش کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کف کا مطلب کیا سمجھا ہے نا، کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے کہ مطلب رشتہ لڑکے کا کرو، لڑکی کا کرو، کف کا مطلب برابری، برابری میں رشتہ تلاش کرو۔ لوگوں نے برابری کا مطلب کیا سمجھا، مالدار ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے، صرف یہ مطلب۔ مالداری کف نہیں ہے، خاندان اچھا ہونا، صاف ستھرا ہونا، شریف لوگوں کا ہونا، عفت اور پاک دامن لوگوں کا ہونا، کہ جس سے کل آپ کی جو اولاد پیدا ہوگی ان کا نطفہ پاکیزہ ہوگا، وہ اچھی فرما بردار اولاد ہوگی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے انسان کی اولاد کا پاک صاف ہونا۔ تو یہ کف ہے کہ حیا دار لوگوں کو تلاش کرو، نیک لوگوں کو تلاش کرو۔ آپ نے منع کر دیا، ہم نے پسند نہیں کیا۔ یہ مرسد بن ابو مرسد اتنے عظیم اور طاقتور صحابی تھے کہ یہ مجاہدین یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جہاں کہیں گرفتار ہو جاتے، جیل ہو جاتے، تو یہ بڑے طریقے سے ان کو اپنی کمر پہ اٹھا کے مدینہ پہنچا دیتے تھے، ایسے آدمی تھے۔ تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ اسی طریقے سے اور بعد میں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی گئی تو پسند نہیں کیا گیا۔ مطلب کوئی ایسے لوگ ہیں جو یوں بدنام ہو گئے تو ان کی آپس میں شادی کرا دو، کوئی نیک بندہ برے کے ساتھ نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ وہ غلطی پھر کہیں ایسا نہ ہو، کوئی ایسی ترتیب ہو جائے، پھر لڑائی بنے گی، ایسا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جہاں دو کوئی ایسے ملوث پائے گئے وہ آپس میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بہتر ہے ان کا آپس میں رشتہ کرو، دونوں گندے لوگ۔ قرآن مجید نے پانچویں پارے میں مسلمان لڑکوں کو اہل کتاب لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی ہے، پہلے ہم درس میں بیان کر چکے ہیں۔ پانچویں پارے میں مسلمان لڑکوں کو اہل کتاب یعنی یہود نصارہ لڑکیوں کے ساتھ رشتے کی اجازت دی ہے۔ دوسرے پارے میں قرآن مجید نے کہا لا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، مشرک سے شادی نہیں ہو سکتی۔ مشرک جو غیر اللہ کو مانتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ذات کی صفات میں شرک کرتا ہے، کسی کو اور شریک کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ دوسرے پارے میں فرمایا کہ ہرگز مشرک کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں لونڈی موحد ملتی ہے، لونڈی باندھی موحد ملتی ہے، وہ مشرک سے بہتر ہے۔ اور پانچویں پارے میں بیان فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ اہل کتاب جو ہے مثلاً عیسائیوں کی بات کرتے ہیں، وہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہتے ہیں تین مل کر اللہ کے شرک تو ہو گیا، اور یہاں پر مشرک کے ساتھ اجازت دی زانی کو۔ تینوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ قرآن مجید نے رشتے کی اجازت دی ہے، جبکہ وہ لڑکیاں اہل کتاب کسی حد تک اپنے مسلک کو، اپنے اس طریقے کو، کتاب کو مانتی ہیں۔ بے شک ان کے اندر شرک بھی ہے، لیکن وہ اہل کتاب لڑکیاں اپنے مسلک کو، اپنے پیغمبر کو، اپنی کتاب کو جانتی مانتی ہیں، تو ان کے ساتھ مسلمان لڑکے کا رشتہ جائز ہے۔ ہو گئی بات۔ جو مشرک ہے بت پرست، آتش پرست، آگ پرست، سورج پرست، مختلف بور پرست، اسلام آباد میں بور کے درختوں کو سلام کر رہے، پتہ نہیں کون سے ایران کے لوگ ہیں یا ایسے عجیب سے ان کے چہرے ہیں، وہ بور کے درخت کو سلام کر کے یوں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو افغان والے اس بور کے درخت کا اتنا احترام کیا سی ڈی اے نے بھی کہ روڈ کو ٹیڑھا کر دیا۔ مسجدوں کو گرانے میں تو بڑے بڑے پہلوان گزرے اور روڈ سیدھے کیے، مشرف صاحب اور فلاں، یعنی بت پرست، بت مذہب، وہ جو بور درخت کی پوجا کرتے ہیں ان کا اتنا احترام کیا کہ اپنا روڈ ٹیڑھا کر دیا۔ واہ جی واہ، اسلام نے تو بت پرستی کو ختم کیا ہے، مٹایا ہے۔ بہرحال یہ جو آتش پرست، بدھ مذہب، سورج پرست، یہ مشرک ہیں خالص، ان کے ساتھ مسلمان لڑکی کا رشتہ جائز نہیں۔ اللہ سمجھ نصیب۔